seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. İyi işte, bahar geldi. Bahar geldi, barış geldi. Barış yolundayız. Biraz üniversitelerde karışıklık var. O baharlarda da olur diye düşünüyoruz. Her baharda gençliğin başına bahar vuruyor diyebiliriz. Pek de öyle değil tabii. Hani aslında hani bazı şeyler sorunların üzerine yazılıp çizilmediği için fazla. Tabii ki yani işte konu eden köşe yazarlar oluyor. Ruşen Çakır hep Hizbullah'la ilgili, Hizbullah'ın değişen halleriyle ilgili yazar mesela işte. Ama onun gibi başka yazarlar da var elbette. Ama genelde bu konu derin dondurucudaydı. Hep Kürt meselesiyle ilgili ön planda olanlar, hep vitrinde konuşulanlar aslında gerçeklikle, yaşananlarla çok da fazla ilgisi olmayan şeyler. Yani hep siyasi tartışmalar, kim ne diyor işte, işte Erdoğan bunu dedi, Kılıçdaroğlu bunu dedi falan filan, Bahçeli bunu dedi. Bunu şimdi tabii daha da yoğun şekilde yaşıyoruz ama bu hep böyleydi aslında. Yani son yıllarda da Kürt meselesini tartıştığımızda çok farklı bir şey tartışmıyorduk. İşte güvenlik boyutu tartışılıyordu işin. İşte bir devlet ille ki güçlü olacak. Mesela birdenbire o silindi. Şimdi başka bir tür geldi ama gene de asıl sorunları ne kadar tartışıyoruz pek bilemiyorum. Ve işte Dicle Üniversitesi'nde olanlar da aslında bunu gösteriyor. Bir anlamda işte hep bir ortaya çıkan hal de aslında provokasyon deniyor olaya hemen. Hem de işte Diyarbakır'dan işte BDP'de bunu söylüyor mesela vesaire. Ama olay provokasyondan ziyade daha çok bir gelecek kaygısı, bu yer benimdir, bu mekan benimdir kavgası ve bir güç çatışması aslında olan ve işte bu barış süreciyle beraber bir takım dinamikler harekete geçti tabii ve işte Hizbullah ve orada PKK sempatizanı gençler arasındaki veyahut da illa da sempatizan da olması gerekmiyor. Bu anlamda Hizbullah'a karşı olan gençler arasındaki o soğuk savaş hali de bitip sıcak bir çatışmaya dönüşüyor. Çünkü nedir? İşte o adeta Sovyetlerin çözülmesi gibi. Nasıl Sovyetler coğrafyasında dondurulmuş çatışmalar ortaya çıktıysa, birdenbire patlak vermeye başladıysa, işte Ermenistan'la Azerbaycan arasında olduğu gibi hala süren Karabağ konusunda o şeyler, kutuplaşmalar ortaya çıkıyor işte ve aslında hani bu gençlerin de her görüşten ve her taraftan kaygılarını ve hallerini anlamak lazım. Hani nedir bu aslında? Yani belli ki hepsinin bir düzene karşı müthiş bir şüpheciliği var. Elbette. Bu da kendini çok sert bir şekilde ortaya koyuyor ve bunu var olan siyasi gruplar da, yani bu aslında gençlere komuta etmesi bir anlamda beklenen veya da onların dizginlemesi beklenen siyasi gruplar da aslında çaresiz kalıyor bu patlama karşısında. Zaten işte o Arap Baharı dinamiği dediğimizde bu bir anlamda. Onun için işte barış sürecinde bunları da konuşup düşünmek lazım. Evet, yani mesela Ruşen Çakır'ın İlker Akgüngör'le beraber Vatan Gazetesi'nde yaptığı şeyde Dicle Üniversitesi'ndeki olayın yankıları diye yazmışlar. Ve kavga yıllar sonra PKK Hizbullah Savaşı'nı akla getirdi ancak olaylar planlı değil diyor. Yani Hizbullah'a yakın Hüdapar'a göre olaylardan Kürt siyasi hareketi sorumlu diyor. Olayların perde arkasına eğilmiş iken. Kürt siyasi hareketinin çevresindeki gençler için de tam tersi söz konusu. İşte devlet işte bir zamanların Hizbullah'ı, şimdi Hüdapar adıyla örgütlenen, işte parti yapısıyla örgütlenen o şeyi, çevreleri koruyor. işte orada hani bir illa provokasyon olmasına, bir örgütlü veyahut da derin devletimsi bir şeyler olmasına gerek yok. İşte bu kim kimi kolluyor, işte bu savaş döneminin sona ermesi çok çok çok önemli çalışmaların. Fakat barış döneminin nasıl kurgulandığı ve kurulduğu da bir anlamda çok önemli. Çünkü işte oraya yapılacak yatırımlar, kimin kayırıldığı, kimin ayrıldığı vesaire. İşte zaten gençlerin müthiş sorunları var. Şimdi mesela tam Irak sınırından dün SkyTürk'te işte bu Uludere vesilesiyle, şimdi işte barış zamanı geldiği için bir zamanlar hep güvenlik üzerine program yapan kanallardı. Şimdi biraz ilk defa barış arayışıyla ilgili bir şeyler, hani bölgede insanlar gerçekten nasıl yaşıyorlar? Hani hiç kimse dönüp bakmamış. Ve ilk defa kameraları uzatınca Kuzey Irak sınırının tam oradaki, mesela Yeşilova'ya gittiler. Bu işte SkyTürk'ün muhabirleri. Ve hiç oraya şimdiye kadar gazeteci gitmemiş. Müthiş sorunlar var. Korkunç bir yoksulluk. Taş devri gibi bir hayat. İşte elektrik direği devrilmiş, 2 yıldır uğrayıp da tamir etmeye zahmet eden yok devletten. Ve yani insanlar çok zor halde yaşıyorlar. Çok korkunç koşullarda yaşıyorlar. Ve ilk defa mesela bu konu ediliyor, işte dediğim gibi televizyon vesaire. Yani o muhabirler de şaşkın. Anlatanlar zaten hallerini çok fena kanıksamışlar. Böyle haller aslında. İşte bu barış süreci, bunu daha çok konuşuyor olmak lazım ki bu barış sürecini eleştirmek de değil. İlla hepimiz mutluyuz, kardeş olduk, helalleştik, barıştık falan olmuyor işte. Yani insanlar unutmuyorlar da. İşte bu daha önce 90'larda yaşananların hafızası belki bu gençlerde yok. Fakat bir şekilde nakledilmiş bir hafıza var bir anlamda. Yani veyahut da onlar çocukluklarını o dönemde geçirenler olabilir arada. Yani ama sonuç olarak onlar helalleşmiyor belli ki. Bir şeyi, daha farklı bir şeyler gerekiyor. Acıların bir şekilde o zaman yaşananların bir daha yaşanmayacağına dair bir garanti vermek. Bu da hatırlamakla olur ve hesaplaşmakla olur. İşte bunları konuşmak lazım bu dönemde. Her şey çok güzel, mutlu, mükemmel işliyor. Her şey doğru yapılıyor. İşte bunu söyleyenin aksi de barışı istemiyordur. Çok çok yanlış bir tutum. Çünkü eleştirel düşünce her şeyin temeli aslında. Eleştirel düşünce eksikliği bizi bugünlere getirdi. Ne bugün eksikliği? Eleştirel düşünce eksikliği bizi bugüne getirdi. Şaka yaptım. Ben duymamışım. Abi ben de ben işte eleştiri kabul etmiyorum ben de. Ya ben sarışınım bildiğiniz gibi yani. Benim de sınırlarım var yani. Rica ederim. AKP'nin demokrasi sınırları olabilir. Benim de anlayış sınırlarım var. Evet, en azından gerçek sarışın oldum. Tescil oldum. Fena. Evet. Gayet iyi. Neyse bir de... Şimdi asıl benim hani bugünlerde biraz takıldığım konu bu roman açılımı meselesi. Çünkü galiba Can bu konuda bir şey daha sormak istiyordu. Yani aslında başlangıcıyla alakalı bir şey sormaya çalışıyordum. Yani üniversitedeki olaylara biraz devamında da getirildiğin ne okuyoruz gazetelerden. ODTÜ'de olaylar çıktı. İstanbul Üniversitesi'nde evet. Şimdi olaylar çıktı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Samsun 19 Mayıs'ta evet. Çıktı. Ya başlangıcının gerçekten de şey olmadığından bahsediyor her iki tarafta. Organize olmadığından bahsediliyor. Basit bir afiş asıp asamama olaylarından bu tarafa da ya buraya kadar gelebilme mümkün mü? Aslında bundan bahsedecektim ben. Gerçekten plansız, programsız bir şekilde yapılan bir şey mi? Ya da böyle bir afiş yapıştırma yüzünden Hizbullah PKK kavgası olarak demeçleri görebilmek mümkün olabilecek mi yine ileride diye soracaktım. Çünkü şeyde de Samsun'da da mesela Türksüz anayasa istemiyoruz diyen ülkücülerle sol görüşlü öğrenciler birbirine girdi diye bir fotoğraf altı yazısı var mesela. Evet. Ya şimdi ya her vakada ne olduğuna bakmak lazım aslında tabii, ama hani benim Dicle Üniversitesi ile ilgili tanıdığım insanlarla konuştuğumda işte bana sağlam bilgi verebileceğini düşündüğüm, gerçekten olayların öyle planlı programlı olmadığı ve patlak verdi. Aslında işte Arap Baharı dinamiğiyle de ben bunu kastediyorum. Yani işte bir şişeden bir anlamda cin çıkmış oldu. Yani Tunus'ta vesaire ya da işte Mısır gibi çok baskı olan yerlerde neler yaşanmış, yaşandı. Ve işte mesela hala işte Mısır'da o dönem neler yapıldığı ile ilgili yeni yeni bilgilerimiz olmaya başlıyor. Mesela işte sabah bir haber vardı. Mısır'da o dönemde işte yaralananlar, gençler arasında vesaire yaralananlara doktorlara ordunun anestezi olmadan ameliyat yapacaksınız, müdahalede bulunacaksınız. Anestezi olmadan can, aman ya. Evet, canlı canlı kesin biçin vesaire falan gibi bir durum bu yani. Daha neler neler var işte o dönemde, işte kaybolanlar, kaçırılanlar, yani neler neler, yani işkenceye uğrayanlar, bunlarla ilgili bilgiler yeni yeni ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi o dönemde buna rağmen müthiş bir volkan gibi patlayan bir hak talebi vardı. Burada aslında farklı siyasi görüşlerden gençler de, ya o dediğim gibi soğuk savaş ortamının bir anlamda ortaya kalkmasıyla beraber işte tabii herkesin farklı, işte ülkücülerle mesela şeyler aslında sol görüşteki gençler veya işte şeyler, Kürt siyasi hareketindekiler zaten hep çatışıp duruyorlardı. Evet. Aslında üniversitelerde zaten müthiş bir huzursuzluk vardı. İşte en çok kendi gençler arasında ortaya koyuyordu. Sonra işte baktığımızda işte kamuoyu anketlerinde vesaire gençlerin müthiş bir umutsuzluğu söz konusu geleceğe dair. Yani toplumun geleceğine dair neredeyse hiçbir beklentisi yok gençlerin. Bu da işte her kesimi aslında birleştiren müthiş bir bunalım. Evet, asıl bunun üzerinde tabii konuşmak, bunun üzerine gitmek lazım ama maalesef başka yönleri üzerinde ağırlık verilerek geçiştiriliyor yani meseleler, senin çok doğru olarak ortaya koyduğun gibi siz. Vallahi yani işte şey, sanki işte Bekir Ağırdar'ın bir lafı vardı. İşte bizim hani bir anlamda toplum olarak anımsamayı, hafızayı ve işte şey hesaplaşarak üzerinden geçmeyi bünyemiz kaldırmıyor gibi, unutmayı tercih ediyoruz falan gibi. Aslında yani herhalde herkes unutmak istiyor dünyada. Bu anlamda Türkiye'nin bir istisnası yok. Kimse iyi zamanları hatırlayıp işte kötü zamanları kendine göre unutmak istiyor. Fakat bu aslında dünyanın geliştirdiği bir pratik, hatırlamadan da olmuyor. Çünkü işte mağdurların aslında helalleşmek ne demekse tam ona aslında çok yakın olanlar mağdurlar, en çok yakın olanlar. Bütün dünyadaki çatışma süreçlerinde işte vesairelerde bu tip travmalarda, toplumsal travmalarda aslında mağdurlar bu işin, barışın temelini atanlar hep. Bu böyle. Çünkü acıyı çok yakından yaşadıkları için kimsenin başka yaşamasını istemiyorlar. Ve tam tersi böyle bir başkalarının da canı yansın, işte intikam alalım falan duysa olmuyor. Bu sonradan başka jenerasyonların aslında geliştirdiği, doğru düzgün hesaplaşma yapılmadığı zaman, işte bir toplumsal arınmaya, şeffaflaşmaya gidilmediği zaman, aslında her şey burada Türkiye'de birbirine zincir gibi bu şeffaflaşma açısından bağlı. Çok alakasız bir konu. Şimdi Türk sorunu nedir? GDO'lu yiyecekler nedir? Birbirine asla birleştirip konuşmadığımız şeyler. Ama işte bu GDO'lu yiyecekler meselesini son mesela haftalarda ortaya çıkan, ne olup bitiyor bilmiyoruz. Yani bir anda işte kendini aklamaya çalışan bir takım şeyler var, firmalar var ve onlar belli ki her şeyi yapıyorlar zaten medyada vesaire de kendilerini aklamak için. Bir anda bir takım raporları var, hani herhangi bir kurum vesaire de değil. Devletin bir anlamda kendi kurumu sayabileceğiniz TÜİTAK. Onun öte yanda da işte bakan Mehdi Eker de çıkıp da hiç güvenlikle yiyebilirsiniz. Evet, dünyada genetiği değiştirilmiş pirinç yoktur diyor. GDO'lu pirinç yoktur diyor. Aynı anda başka bir bakansa evet ithal edilmiştir diyor. Yani Gümrük ve Ticaret Bakanı da çeşitli yerlerde, Tekirdağ'da da Manisa'da da görüldüğünü de söylüyor. Böyle bir tam bir bulanıklık var. Evet, onun üzerinde biraz durmuştuk ama senin özellikle bu roman haftası dolayısıyla birazcık da ona zaman ayırmamızda çok yarar var. Evet. Son bu işte GDO'lu hikayesiyle ilgili şeyi söylemek istiyorum. Hani bu şeffaflık meselesi diyordum. İşte hani bir zamanlar hani radyasyonlu çayları demleyip içip hani kameralar karşısında bakanlar vardı. Demek ki o Çernobil günlerinden bugüne hiç bir adım, bir pirinç boyu gelmemişiz. Evet. Aslında. Çünkü işte şimdi de Mehdi Eker çıkıp da diyor ki işte kabuğundan vardır GDO bulaşmış, içinde yoktur da bilmem ne, çok son derece garip. Yani insanın hiçbir şekilde yani bir anlamda aklının yatmadığı açıklamalar. İkna edici değil hiçbiri. Ve işte bu şeffaflık meselesi aslında bizi bütün bu meselesinden tutun, her sorunumuz da Türkiye'de müthiş etkileyen bir hal. Şimdi roman açılımı konusu. Roman açılımı bir anlamda bugün barış sürecinde nereye gidebileceğimizin bence bir testi gibi. Bunun için işte roman açılımı konusunda işte başarılan da çok önemli şeyler var. Ama başarılamayan da birçok şey var. İşte bunların üstüne şöyle bir bakıp konuştuğumuzda gelecekle ilgili, işte barış süreciyle ilgili, Türkiye'de politika oluşturmakla ilgili genel olarak bazı dersler alabiliriz gibime geliyor. Şimdi bu roman açılımı meselesi işte stadyumda biliyorsunuz 2010'da çok büyük bir buluşma oldu. Ondan sonra işte 14 bin roman buluştu, bir araya geldi ve o dönemde özür dilendi romanlardan. Bu ayrımcılık, ayrımcı politikaların süre gelmesinden dolayı mı özür dilenmesi, ne için? Yani romanların yaşadığı bütün aslında ezilmişlik diyelim. Ayrımcılık bir şey biliyorsunuz. Ezilmişlik. Yok ki öyle bir şey yani. Evet. Şimdi ondan dolayı özür dilenmez. Ama genel olarak romanların yaşadığı ezilmişlikle ilgili Başbakan Erdoğan çıkıp özür diledi işte orada stadyum konuşmasında ve o dönemde işte bir 3-4 ay süren aslında bir çalışmaydı bu. Romanların çok sahiplenildiği, adlarının konduğu, şimdiye kadar romanlar yoktu Türkiye'de çünkü. Varlıkları bir anlamda resmen ilk defa devlet bunun varlıklarının farkında olduğunu bir anlamda söylemiş oldu. Bu çok önemliydi. Yani o dönemde tabii ki konuşulanlar şeylerden bir tanesi. Ya işte bu AKP bu işi tamamen o için yapıyor. İşte kıyı kentlerinde ve işte Trakya'da romanlar çoğunlukta olduğu için buradaki niyet aslında işte oy toplamak ve o kıyı şehirlerini mesela ele geçiriyor olmak hani bir anlamda. Bu işte tabii ki de muhakkak içinde gerçeklik payı olan bir şey. Her siyasi hareket gibi AKP işte hakikaten kendi siyasi ikbalini düşünüyor bir yandan. Bir yandan da işte Başbakan Erdoğan'ın bu işte gerçekten duygusal bir tavır aldığını söylüyorlardı. Şimdi gene işte bu barış sürecinde de hep aynı şeyleri görüyoruz. Aslında aynı şeyler konuşuluyor. İşte AKP kendi için mi yapıyor yoksa aslında hani bir samimiyeti mi var? İşte siyasi hareketlerin samimiyeti aslında her zaman her yerde sorgulanması gereken bir şey. Ama işte o roman açılımı döneminde de işte AKP bu ikisini karışımıyla ciddi bir hamle yaptı hakikaten. İşte romanları o dönem roman sivil toplum hareketleri, dernekler her bakanlığın kapısından istedikleri gibi neredeyse içeri girebiliyorlardı. Hani bugün ben bunu yapamam mesela. Hani bir gazeteci veyahut da işte mesela sivil toplumlar herhangi birisi bunu yapamaz. Ama o dönem roman derneklerine kapılar sonuna kadar açıldı. Bu 2010'dan bahsediyorum. 2009 sonu, 2010 başı. Ve işte çok hummalı çalışma başladı. Şimdi bu süreci roman dernekleri ne kadar iyi değerlendi? Bir soru bakanlıklar vesaire onlarla ilgili gerçekten ne yaptı? Şimdi kapıları açıktı ama çay kahve içmenin ötesinde taraflar hakikaten sorunları ne kadar eğilebildiler, edebildiler. O dönemde önemli bir şey vardı. Seçimler yaklaşıyordu. Ve roman dernekler arasında birçok kişi aslında maalesef liderler arasından daha çok milletvekili olmak için ve bunun için kulis yapmak için konuyu kullanmış oldu. Çünkü roman dernekleri muhatap alınıyor derken de işte güçlü olan ve bir takım hani sürece kendisini sokabilenler var bir. Bir de gerçekten iş yapan ve hakikaten romanların dertleriyle ilgilenmek zorunda kalanlar da Ankara'da her dakika bakanlıkların kapısında yatıp kalkanlar da olmuyorlar. Böyle de bir durum var. Onlar zaten işleriyle uğraşıyor. Dolayısıyla sürecin dışına itilmiş oluyorlar. Böyle görüldüğü gibi hemen bir dinamik oluşuyor. Bir politik dinamik dediğim gibi. Kendini gösterebilenler, söz söyleyebilenler, sözünü dinletenler ve aslında dinletemeyen ve çok iş yapanlar arasında. Yani sivil toplum muhatap alındığında da işte böyle bir durum oluyor. Tabii gerçekten iş yapanlar da muhatap alındığı zaman onların söyledikleri, gündeme getirdiği sorunlar biraz dikenli sorunlar olduğu için bunlar da ne kadar gündeme girebiliyor ve politika oluşturulmasında kullanılıyor. Bu da ayrı bir mesele. Gördüğümüz gibi işte katman katman bu iyi niyet veyahut da neyse politik çıkar nedeniyle atılan bir anlamda müthiş adımlara rağmen içi dolamıyor işte bazı şeylerin. Şimdi nereden nereye geldik o zamandan bu zamana? İşte o 2010'dan sonra, stadyum buluşmasından sonra çok da bir şey yapılmadı aslında. Bir süre işte böyle geçti. Hani bir tartışma vesaire ne oldu ne bitti. İşte uygulandı mı uygulanmadı mı, kapılar bir anlamda kapanmış oldu. Sonra bazı bakanlıklar işte konuya eğildiler. Mesela işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı, işte bunlar roman çocuklarının eğitimi, işte istihdam konusu gibi konulara eğildiler biraz. Fakat derli toplu pek de bir şey yapılmadı. İşkur'un başlattığı bir proje ve yani bir grup romanın işe alınması ile ilgili 1000 ya da 1500 kadar romandan bahsediyoruz ki Türkiye'de bu hiçbir şey değil tabii nüfusu düşündüğümüz zaman. Evet. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o iyi niyetli roman çocuklarının eğitimi toplantısı çalıştayı dışında bir şey yapılamadı pek. Sonra yakın dönemde 2012'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na görev verildi. Ve artık bu roman meselesinin Türkiye'deki bütün koordinasyonu, politika oluşturulması artık bu bakanlığa bağlı. Hani neden diye sorabilirsiniz. Hani ben de bilmiyorum açıkçası ama işte aile hani politikaları çerçevesinde romanlara. Onlar hani yardım bu bakanlık en uygun gibi ve şimdi bu bakanlık bir ulusal plan hazırlıyor. Mayıs'ta bu açıklanacak ve toplantı yapılacak bu konuda. Taraflara, çeşitli uzmanların vesaire görüşleri alınacak işte roman derneklerinin gene. Ve aslında niye benim merakım şuydu, niye ulusal plan? Biz pek öyle ulusal planlar yapmaya çok meraklı değiliz planlı programlı gitmeye. Bu evet. Niye böyle roman meselesinde böyle bir şey oldu? Burada da çok acıklı bir şey var aslında. Avrupa Birliği. Çünkü Avrupa Birliği 2011'de bütün üye ve aday ülkelerden bir çerçeve planı istedi. Ulusal strateji planı istedi. aslında romanlara yönelik. Ve Türkiye'de bunu yapmayabilir elbette. Yani biliyoruz Avrupa Birliği ilişkilerinin nereden nereye gittiğini ama Türkiye'de de bu hem bir ilham kaynağı hem de bir zorunluluk. Yani bir gün zaten yapmamız gerekecek ve işte bürokratların tabii böyle bir şeyi de var. Yani hani onlar politik süreçlerde AB isteniyor istenmiyor ötesinde görevimiz var ve bunu yapalım gibi bir yaklaşımımız olduğu için işte böyle bir aslında plan hazırlanmaya başladı. Bence en çok AB yüzünden ama bunu tabii Ankara'da kimseye söyletemezsiniz. bunu tabii Türkiye kendi dinamikleriyle yapıyordur. İşte bu gördüğünüz gibi yani aslında bu ufacık hani anlattığım süreçlerde işte ne olup olamayacağı Türkiye'de demokratikleşme konusundaki aslında her alanda bunu anlatıyor. Hem dediğim gibi atılan çok önemli adımlar var ve işte sonuçta bir ulusal plan ortaya konacak. Yani bu çok önemli bir şeydir. Avrupa ülkeleriyle aynı anda biz de bunu yapıyor olacağız Türkiye olarak. Ama ne kadar başarılı yapılıyor. İşte sivil toplum da işin içine dahil edilmiş. Bence tüm açılım süreçlerinden yani Kürt sorunu da dahil. Yani Kürt meselesinde Kürt sivil toplum hareketleri ne kadar işin içinde olabildi bugüne kadar bir soru işareti. Ki güçlü, çok güçlü hareketler var ama işte kadın hareketini mesela bu süreçte hiç görmüyoruz. Ya çok bağımsız çünkü işte Kamer mesela gibi. Sivil toplum kuruluşları var işte şeyde bölgede. Onları duymuyoruz. İşte Vaka'da dava açıldı tam tersine kapatma davası. Evet. Mesela gibi. Onun için alabileceğimiz dersler var ve Mayıs'ta da bu işte ulusal planı bekleyelim bakalım nasıl bir yaklaşım olacak. Hak temelli bir yaklaşım olacak mı? Çünkü işte hep yoksulluk gibi bütün dertleri romanların yoksullukmuş gibi yaklaşılıyor. Bu da böyle değil. İşte gene Kürt meselesinde bir hep kalkınma olursa sorunların çözüleceği gibi bir hal var. Hepimiz beraber zenginleşelim gibi. Ama acaba öyle mi? Hak temelli konular ne kadar aslında bakış ne kadar önemli? Evet, bunu bu son söylediğin de bana çok önemli gözüktü. Yani derneklerin özellikle ne kadar buna asılıp hakları talep edeceği de çok yakından bağlantılı. Çünkü biliyoruz ki her zaman talep edilmediği sürece, bunun mücadelesi verilmediği sürece elde edilmesi de